NPO Radio 1. Koen Verbraak. Ja, u kunt zo meteen het komende uur voor het eerst op de zaterdagmiddag luisteren naar de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Michel Koenen. In Rijswijk in Gelderland maakt de politie een einde aan een groot illegaal feest in een leegstaande steenfabriek. Enkele honderden agenten hebben het terrein omsingeld. De bedoeling is dat de feestgangers vrijwillig vertrekken, zegt de politie. Er worden geen boetes uitgedeeld. Het feest begon afgelopen nacht en er kwamen honderden bezoekers op af, van wie veel uit het buitenland. De politie zegt dat er niet eerder werd ingegrepen omdat het terrein in Rijswijk lastig, bereikbaar en onveilig is. Ook waren agenten op andere plekken nodig. In het noorden van India zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Dat gebeurde toen er paniek ontstond na een ruzie tussen 2 groepen gelovigen bij een drukbezochte hindoe-tempel in de regio Kashmir. Er raakten ook 15 mensen gewond. 4 van hen liggen volgens Indiase media in kritieke toestand in het ziekenhuis. De tempel wordt altijd druk bezocht op Nieuwjaarsdag. De Indiase premier Modi heeft op Twitter zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers. Vanochtend stonden er lange rijen voor de priklocatie op de jaarbeurs in Utrecht. Op sociale media wordt erover veel geklaagd. De GGD-regio Utrecht zegt dat er vanochtend opstartproblemen waren. Wat dat precies was, is niet bekend. Er is meer personeel ingevlogen om de lange rijen weg te werken. De oudejaarsconferentie van Peter Pannenkoek heeft bijna 2 miljoen kijkers getrokken. Dat was flink minder dan Joep van het Hek, die vorig jaar bijna 2,7 miljoen kijkers trok. En Pannenkoek deed de oudejaarsconferentie voor het eerst. Nog nooit was het zo vroeg in het jaar al meer dan 15 graden. Die waarde werd rond het begin van de middag al gemeten in Maastricht. Het oude record stamt uit 5 januari 1999 en stond op 16,4 graden. Eerder vandaag ging het record van 1 januari er ook al aan. En ook het KNMI-hoofdstation in De Bilt vestigde een nieuw warmterecord met 13,1 graden. Maar mogelijk stijgt die temperatuur vandaag nog iets verder. De afgelopen 2 dagen zijn er dagelijks warmterecords gesneuveld. En temperaturen van 15 graden zijn pas in de tweede helft van april heel normaal. Het weer nu droog, soms ook wat zon. Het is 12 graden in het noorden tot 15 dus in het zuiden. Morgen eerst wat regen, in de middag wordt het dan droog, maar later vallen er weer stevige buien. Het wordt morgen een graad of 12. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je huishouden snel bij je thuis. Met bovendien schitterend veel voordeel. Zoals alle Ariel. Nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Het begint rond middernacht en eindigt in de ochtend. Muzikanten gaan op het eiland Aruba op Oudjaarsnacht langs de deuren om geluk en voorspoed te brengen. Met instrumenten en handklappen brengen ze voor iedereen een persoonlijke boodschap. Dans mee op het Arubaanse ritme in de documentaire Dande di Aruba. Vanmiddag om 5 uur bij de NTR op NPO 2. Yvonne Martens, is het een goede beslissing geweest om het roer in je leven radicaal om te gooien? Het is de beste beslissing geweest die ik ooit heb gemaakt. Echt waar? Ja, echt waar. Ik ben er heel blij mee. We gaan er het komende uur over verder praten. Welkom bij de publieke tribune. NPO Radio 1. Human. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. We hebben vandaag onze eerste schreden gezet in 2022. Ons spoor ligt nu nog even maagdelijk wit achter ons in de denkbeeldige sneeuw. Een nieuw jaar voelt als een schone lei, als een nieuw begin. Voor ons programma betekent dat een nieuw uitzendtijdstip, want vanaf nu kunt u de publieke tribune elke zaterdagmiddag van 3 tot 4 op NPO Radio 1 horen, direct na Argos. Op deze eerste dag van het nieuwe jaar praat ik met mensen die het roer in hun leven radicaal omgegooid hebben. Waarom hebben ze daarvoor gekozen? En wat heeft het ze gebracht? En bovendien, niet onbelangrijk, is het uiteindelijk een goede beslissing geweest. Aan tafel Yvonne Martens, u hoorde er al even. Ze werkte 20 jaar bij een groot telecombedrijf, maar stapte over naar de zorg. Ook aan tafel Reggie Gravenbeek. Hij was drugsdealer en zat 7 jaar in de gevangenis. Maar nu zet hij zich in als jongerenwerker en is hij filmmaker. Adriaan van der Tang, Hij werkte 5 jaar in het bedrijfsleven en maakte 3 jaar geleden de overstap naar het onderwijs. En Rata Kloppenburg, ze vertrok op haar 19e uit de christelijke commune waar haar vader een soort van goeroe was. En vorig jaar maakte ze daar een theatervoorstelling over. U kunt als luisteraar meepraten of vragen stellen via de Radio 1-app, op social media via hashtag Publieke Tribune, of onze mailtje sturen op depubliekentribune@human.nl. En we hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Yvonne Martens, helemaal in de opening hoorden we je even. 20 jaar heb jij gewerkt bij een telecombedrijf. Ja, dat klopt. Wat deed je daar? Daar deed ik de zakelijke markt. Ook monteurs, planningen, contractovername. Eigenlijk was ik tweede lijn. Dus ik had eigenlijk niet gelijk het 1-op-1 contact direct. Het kwam eigenlijk per mail kwam het allemaal binnen. En dat heb ik eigenlijk 20 jaar ook wel met plezier gedaan. Was het leuk werk? Het was leuk werk, absoluut. Ik vond het ook heel leuk om te doen. Ik had hele leuke collega's ook. Ik vond het leuk om te doen. Ik vond het ook een fijn bedrijf om te werken. En ik had een prachtige locatie. Ik keek op de Erasmusbrug, dus het was een geweldig uitzicht. Er is eigenlijk niet veel mis mee. Nee, er is niet veel mis mee. Maar toch gaf het je blijkbaar weinig voldoening. Te weinig voldoening. Ja, ik ben zelf nogal eigenlijk een bezig bijtje. Nou, en als je natuurlijk op kantoor werkt, hè, dan zit je natuurlijk het merendeel van de tijd achter je computer. En ik ben zelf toch iemand die eigenlijk liever eigenlijk actief bezig is. Dus echt leuke dingen verzinnen, leuke dingen met mensen doen. Ja, dat kan eigenlijk niet op een kantoor natuurlijk. Het is eigenlijk meer dat je achter je computerscherm heel de dag zit. Dan... Maar ik wil niet flauw doen, maar kwam je daar dan pas na 20 jaar achter? Ik ben eigenlijk... allebei mijn ouders hebben eigenlijk ook altijd op kantoor gezeten. Ja. En die hebben altijd gezegd, joh, ga heel de kantoorkant doen, want dan heb je het gewoon heel erg makkelijk. Maar eigenlijk ben ik gewoon te bezig eigenlijk om eigenlijk altijd heel rustig te gaan zitten. Dus eigenlijk heb ik het wel overwogen om eens wat anders te gaan doen. Maar ik vond het gewoon heel erg moeilijk, want wat moet je gaan doen? Ja, en zit je nu op een betere plek? Wat zegt u? Zit je nu op een betere plek? Ik zit op een hele goede plek. Namelijk? Ik zit bij Aafje. Dat ken ik niet. Een zorgorganisatie. Ja? Daar zit ik nu. En die eigenlijk het welzijn van de ouderen en mensen die zorg nodig hebben, op alle mogelijke manieren ondersteunen wij die. En daar zit ik eigenlijk bij de dagbesteding. Dus je hebt nu heel intensief contact met mensen echt, zullen we zeggen? Ja, heel intensief contact. Ze komen eigenlijk, 's ochtends komen ze met de taxi. Of ze kunnen zelf lopen als ze heel dichtbij wonen. Komen ze aan. En dan hebben ze eigenlijk een heel dagprogramma met ze. Dan gaan we leuke dingen doen. We gaan gezellig koffie drinken. We zijn een luisterend oor. We gaan activiteiten met ze doen. We zorgen dat ze gewoon, als ze binnenkomen, dat ze daar gewoon thuis voelen. En dat we zorgen gewoon een hele leuke dag met ze gaan leven. Maar dat gaan is leven. Echt een totaal ander leven dan wat je de 20 jaar hiervoor had. Ja, het is een totaal ander leven. Het is totaal, en dit past gewoon zo goed bij me. Dit past zo goed bij me. Dat had ik inderdaad, als ik het nu achteraf bekijk, had ik het veel eerder moeten doen. Ja? De ommezwaai. Eigenlijk heb je er veel te lang mee gewacht. Ik heb er veel te lang mee gewacht. Maar ja, dan zit je natuurlijk ergens en dan denk je, het zit, het loopt en je hebt zo je leven. En het heb ik hele fijne collega's ook om me heen. Het is moeilijk dan een switch te maken als je ergens eigenlijk zit en alles loopt ook gewoon lekker. Dan is het moeilijk. Maar ze hebben wel eens gezegd op mijn werk van, jij bent eigenlijk meer het type om bezig te zijn. En dat ben je nu? Dat ben ik nu. Ja. We gaan er straks nog over doorpraten. We vroegen luisteraars ook of zij hun leven over een andere boeg hebben gegooid. Laten we even naar een paar reacties luisteren. Hallo Koen, een mooi 2022. Alvast een heel mooi 2022 gewenst. Gelukkig nieuwjaar met veel liefde en gezondheid. Ik ben een weer geïnspireerde kinder- en jeugdpsychiater die 180 graden gedraaid is in aanpak. Ik schrijf zelfs minder medicatie voor. Dus niet hun diagnose autisme of angst, maar wat eronder ligt pak ik nu aan. Voor hen een top eye-opener en voor de psychiatrie een nodige vernieuwing. Na een kleine 10 jaar werkervaring als therapeut in de geestelijke gezondheidszorg ging ik me erger aan het feit dat de zorg zo achter begint moeten lopen met de snel veranderende maatschappij. Dus ik heb het roer omgegooid, uren naar beneden gehaald en een eigen onderneming gestart in mediaproductie om de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld met VR-producten. Daarnaast gooi ik op alle vlakken nu alles om. We hebben deze week ons eerste kindje gekregen en we gaan over 4 maanden verhuizen van de Randstad naar de Veluwe. Ook ik heb een radicale keuze gemaakt. In plaats van een andere baan te kiezen, heb ik gekozen voor fulltime studie. 4 jaar. En als ik nominaal loop, ben ik afgestudeerd humanistisch geestelijk verzorger op mijn 56ste. Natuurlijk vind ik het superspannend en ga ik er financieel niet op vooruit. Maar ik ga ervoor. Ja, ik vind het superspannend, zegt die laatste mevrouw. Ik ga er financieel niet op vooruit, maar ik ga ervoor. Adriaan van der Tank, dat geldt eigenlijk ook voor jou, hè? Want jij werkte tot 3 jaar geleden in het bedrijfsleven. En inmiddels geef je lessen op een middelbare school. Ja, klopt. Wat voor werk deed je precies in dat bedrijfsleven? Nou, ik werkte bij verschillende soorten start-ups. Allemaal gericht op de duurzame sector. Dus van zonnepanelen tot duurzame innovatie. En ik heb ook het laatste jaar, voordat ik het onderwijs inging, als imker gewerkt. Als imker? Ja, voltijd imker. Ja. Maar dat stak onvoldoende. Nou, het is een heel mooi beroep. Het was mooi om zoiets praktisch te leren. Maar ik merkte dat ik gewoon meer interactie nodig had. En het onderwijs, dat was al een tijdje in mijn achterhoofd aan het spelen. En uiteindelijk dus wel die knoop doorgehakt. Wel iets minder lang geleden dan 3 jaar. Het is 1,5 jaar geleden dat ik ermee begonnen ben. Oh, zo kort nog maar. Ja. Waar moest je het meest aan wennen? De verantwoordelijkheid. Ik denk maar, vertel even aan wat voor kinderen je les geeft. Ik geef op een reguliere middelbare schoolles. In derde en vierde klassers. En dus die zijn 14 tot 17 jaar oud. Daar geef ik bedrijfseconomie. Dus, En je zegt, ik vroeg waar moest je aan wennen? En je zei aan de verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Wat bedoel je daarmee? Nou, ja, het is toch, je bent bezig met een nieuwe generatie op te voeden. En natuurlijk leer je ze ook dingen over je vak, maar je bent ze ook bezig om bij te brengen van hoe kan je in het leven staan en wat past er bij je. En ja, dat is een hele verantwoordelijkheid waar ik echt aan moest wennen. Ja, want dat lukte ook niet meteen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Noem eens iets wat in het begin lastig was. De balans tussen orde houden en ze ruimte geven. Van hoeveel ruimte geef je ze om zichzelf te zijn en waar is de grens dat het ten koste gaat van hun eigen ontwikkeling. Ja, het voordeel is natuurlijk wel dat je zelf leerling geweest bent. Ja, zeker. Had je daar wat aan? Ja, ik herkende heel veel. Ja, noem eens wat. Nou, het brutale, het lachen, het altijd een beetje bij de hand zijn, daar herkende ik mezelf heel erg in. En dat is toch ook mooi om dat dan nu bij leerlingen terug te zien. Ja, je zegt 1,5 jaar geleden ben ik begonnen. Ja, dat was ongeveer de slechtste tijd om te beginnen voor een leraar. Hè? Midden in de coronacrisis. Ja, dat was een pittig jaar. Ja, vorig schooljaar was mijn eerste schooljaar. Dus ik begon regulier en daarna volledig online en daarna hybride. Dus dat was wel een pittig jaar om voor het eerst voor de klas te staan. Want dan heb je nog amper didactische vaardigheden natuurlijk ook. Ja, die ben ik nog steeds aan het ontwikkelen. Ja. Dat is ook niet zomaar gedaan. Hoe ging je dat af? Nee, een hele fijne werkplek. Ik heb veel mensen daar om me heen die me steunen en die mij van advies voorzien en mijn opleiding. En ik doe een traineeship, waar ook een heel groot platform is waar ik mensen heb. Maar het ging niet door je hoofd. Ik ben echt op het totaal verkeerde moment in het verkeerde werkveld beland. Ja, nou ja, je leert er ook weer veel van. Kijk, nee, maar dat vroeg ik niet. Nee, ik heb dat niet gedacht. Ik heb het zwaar gehad vorig jaar. Ja, echt zwaar. Maar ik heb niet gedacht, had ik hier nog maar mee gewacht. Dat zware, zat hem dat ook in juist dat je online moest? Of was je daar juist heel goed in? Nee, dat vond ik heel zwaar. Want ik vind het voor de klas staan, dat werken met die kinderen, die interactie, dat geeft me heel veel energie. Ja. En dat is er gewoon niet als je achter computerschermen zit. Dus ik vond dat het meest lastige van alles. Ja. Maar dat heeft de lol uiteindelijk niet geëlimineerd, zullen we maar zeggen. Nee, dat is natuurlijk ook, het is tijdig. Je weet dat online ook weer gaat stoppen en dat we uiteindelijk ook weer op een normale manier onderwijs gaan geven, hopelijk. Dus daar kan je je wel aan vasthouden. Ja. We spreken daar straks natuurlijk over verder. U hoorde al even Rata Kloppenburg. Rata, jij maakte een overstap van een totaal andere orde. Jij groeide op in een strikt christelijke geloofsgemeenschap, hè? Waar je vader een soort goeroe was. Zeg ik dat goed? Ja, het heeft een aantal jaar geduurd voordat ik dat zelf zo ben gaan noemen. Wat was het voor club? Het was de Beoelenhoeve bij Steenwijk. En het was een, mijn vader was streng atheïstisch opgevoed. En hij had zich bekeerd tot het christendom. En kon geen aansluiting vinden bij een kerk. Dat vond hij niet radicaal genoeg. Dus hij had een soort eigen geloofsgemeenschap. Ja, was er om hem heen gegroeid. Met veel mensen die naar hem luisterden. Een man met veel charisma, veel humor, veel wijsheid. Over hoeveel mensen hebben we het dan die zich om je vader heen schaarden? In de leefgemeenschap, waar ik dus ook ben geboren. Ja. Althans, ik ben geboren in een vrij gewoon gezin. Maar dat evolueerde tot een leefgemeenschap van een mens of 80 toen ik wegging. Die bij elkaar woonden ook? Ja, bij elkaar in één huis. Ja. Het is echt een soort commune, of kunnen we het een secte noemen? Nou, dat heeft ook een aantal jaren geduurd voordat ik het een secte ben gaan noemen. Eigenlijk pas toen ik de voorstelling schreef. Want je hebt er een voorstelling over gemaakt, hè? Ja, ik heb een voorstelling over gemaakt. Maar dan moet ik wel bij vertellen dat ik elke kerk die zichzelf ziet als de enige die doorheeft, ook een secte vindt. Mm-hmm. Dus dat heerst. Er heerst iets van, wij alleen hebben door hoe het zit. Maar je zegt, ik ben daar geboren, hè? Je groeide daar op. Hoe zag die jeugd eruit? Ja, ik heb een hele vrolijke jeugd gehad. De mensen willen graag iets anders horen. Maar iets met mishandelingen in een hok en zo. Maar dat is niet zo geweest. Ik ben fysiek uitermate goed behandeld. Ik heb me heel erg goed kunnen ontwikkelen. Er was in ieder geval voor iemand met mijn karakter, met mijn belangstelling, was eigenlijk alles voorhanden. Ik kon alles doen wat ik interessant vond. Dat geldt niet voor al mijn broers en zussen. Ik bedoel, een broertje dat wou roken, dat lag niet goed bijvoorbeeld. Of aan meisjes wou friemelen, dat lag ook helemaal niet goed. Maar de dingen die ik wou, dat was er allemaal. Ik maakte choreografieën en dan een paar van die mensen die bij ons woonden en die nog eigenlijk helemaal niks konden, omdat ze psychisch in de kreukels waren, die stelde ik dan op. En dan vertelde ik dan, op dit muziekje moet je naar de overkant hollen. En dat deden ze dan allemaal. En ik had eigenlijk een hele vrolijke jeugd. Ik vond het fantastisch. Dat klinkt inderdaad als een jeugd waar niks mee mis was. Ja, dat leek ook zo. Dat heb ik zelf ook heel lang zo gedacht. Maar er wrong wel iets. Daaronder zat een laag van iets wat niet klopte. En iets wat steeds sterker werd. En wat uiteindelijk onvrijheid was. En ik denk dat de kern zou kunnen zijn dat mijn vader in zijn fanatisme, ook een radicale man, hij toch wilde dat wij allemaal, zeker zijn kinderen, gingen denken en voelen zoals hij dacht en voelde. En ik vond het ook. Ik vond ook dat ik moest denken en voelen zoals mijn vader dacht en voelde. En dat was? Hoe dacht hij dan? Nou, dat maakt eigenlijk niet uit. Mm-hmm. Als hij bijvoorbeeld in het Palestijnse vraagstuk iets dacht, dan was dat waar. En als ik dan iets anders dreigde te gaan denken, dan was ik in een soort gevarenzone. Hij vertegenwoordigde op een gegeven moment voor mij ook de mening van God. En daar ging het mis. Daar moest dacht hij dat zelf ook, denk je? Ja, ik denk dat hij zelf ook wel dacht van als je zoals ik fulltime bezig ben met wat wie God is en wat hij met ons wil, dan dacht hij dat hij wel van iedereen wel dichter erbij zat. Het doet mij toch denken aan de kinderen van Ruinerwold. Ja, ik snap de vergelijking. Ja? Dat is misschien ook waarom ik zoveel aandacht krijg voor deze voorstelling. Ik heb de documentaire Kinderen van Ruinerwold gezien en heeft me ook heel diep geraakt, omdat ik zeker dingen heb herkend. Wat herkende je bijvoorbeeld? Een leven in een ideeënwereld van man. Ik heb in de ideeënwereld van mijn vader geleefd. Nou was de ideeënwereld van mijn vader niet zo radicaal als die van meneer Ruinerwold. Er zat heel veel ruimte in, heel veel liefde, heel veel warme harten. Maar mocht je ook meedoen aan het leven buiten jullie communie? Ja, dat kon. Ja, daar was ook ruimte voor. En bij ons kwamen de leraren, de politieagenten, de dokters, de naburige dominees gewoon over de vloer. Niemand vond het raar? Jawel, iedereen vond het wel raar, maar ze accepteerde het ook. En ik was trots. Ik was een trots meisje. Ik liet echt mijn klas zien. Nou, hier woon ik en op deze slaapzaal slaap ik. Ja. En mijn broer slaapt op de mannenzolder. En ik liet dat vol trots zien. En dan gaan we dit doen. En met Koninginnedag hebben we dit. En we doen zus. En ik vond het zelf geweldig. En hoe oud was je toen dat toch begon te kantelen en te schuiven? In het verhaaltje las ik 19, maar ik geloof dat ik een jaar gelogen heb. Volgens mij was ik 20. Toen er een kantelmoment was. En wat was dat voor moment? Dat is voorafgegaan door heel veel andere momenten. Daar kom ik in de voorstelling ook wel meer uit. Het heeft zich heel langzaam geëvolueerd tot dat kantelmoment. Dat kantelmoment had te maken met een hele grote verliefdheid. En als ik niet zo verschrikkelijk verliefd was geweest, had ik misschien net als mijn broers en zussen nog 20 of 30 jaar op achter iemand mijn vader van aangod. Buiten? Van iemand van buiten die geloofsgemeenschap niet zag zitten. En toen uiteindelijk koos je voor die jongen? Hij was bij ons op bezoek en ik liet hem alles zien, heel trots. En hier gaan we dan wonen en zo gaan we dan doen. Hij zei, ik krijg overal jeuk, dit is echt niks voor mij. Kom jij maar wanneer jij wil. En hij verdween. En ik heb denk ik 10 minuten later besloten om achter hem aan te gaan. Dat was de reden om ermee op te houden? Dat was het kantelmoment. Dan was het daarmee nog niet klaar. Want het telde nog maar 10 jaar bij op. Maar dat was het moment waarop het ging gebeuren. Straks hebben we het er zeker nog over. Naast jou zit Reggie Gravenbeek. Reggie, jouw start was ook niet gemiddeld, hè, zeg maar. Toch? Nee, inderdaad. Uit welk gezin kom jij? Qua samenstelling? Of? Ja, en wat voor sfeer heerste? Hoeveel kinderen waren er? Ik heb een broertje en een zusje. We waren met z'n drieën. Ja. Mijn moeder en mijn stiefvader. Ja. En waar speelde zich jouw jeugd af? Rotterdam-Zuid. Ja. Dus Zuidwijk. Ja. En was dat een gezin waarin je op je gemak voelde als jongen? Ja, ik heb over mijn jeugd vooral thuis niks te klagen gehad. Nee. Ik ben nooit iets tekort gekomen. Ik kreeg alles wat ik wilde. Ik ben misschien zelfs een beetje verwend ook. Ja. Ik was wel echt mijn moeders trots altijd. Ja. Dus van huis uit heb ik echt nooit iets te klagen gehad. Toch belandde je op een gegeven moment in de criminaliteit. Ja, klopt. Hoe kwam dat? Buiten kom je gewoon in een hele andere omgeving terecht. Weet je, thuis heb je het goed, maar in de buurt gelden zeg maar andere regels. Heb je met andere mensen te maken. En op een gegeven moment was ik daar gevoelig voor. En ging ik me houden aan die regels. Hoe oud was je toen? Toen ik echt de criminaliteit inging. Mm-hmm. Laten we zeggen dat op mijn 18e ik gewoon echt fulltime in de criminaliteit zat. En wat deed je toen? Ik verkocht drugs. Ja. Dat is een wereld die ik natuurlijk niet zo goed ken. Maar hoe ziet dat er dan uit? Ben je dan de hele dag op straat aan het handelen? Of wat gebeurt er dan? Nou, het begon eigenlijk gewoon op straat. Onder het metrostation. Ik weet niet of jullie weten wat de metadonbus is. Uh-huh. Nou, vroeger stopte daar de metadonbus. Dus daar kwamen heel veel gebruikers bij elkaar. Die willen afkicken, hè? Ja, maar ik hielp ze dan zeg maar weer aan hun verslaving. Ja, dus de mensen die daar kwamen om af te kicken, daar hield jij de verslaving bij in stand, zeg maar? Ja, eigenlijk wel. Ja. Weet je, eigenlijk kwamen ze gewoon daar. Die gasten die wilden gewoon spul hebben. Ze wilden eigenlijk helemaal niet afkicken, maar ze kwamen gewoon dat spul halen. Ja. En gebruikte je zelf ook? Nee, ik heb nooit drugs gebruikt. Nooit gerookt, niks. Dat is wel bijzonder. Ja, ik ben er gewoon eigenlijk per toeval ingerold. En weet je, ik ben sociaal vaardig. Ik leg makkelijk contact. Dus al snel kwam ik met andere criminelen in contact. Dus op een gegeven moment was het niet meer op straat bij de gebruikers. Op een gegeven moment werden het grotere aantallen. En werd het echt gewoon leveren aan andere dealers, et cetera. Ja, op een dag ging dat echt mis, hè? Ja. Wat is er toen gebeurd? Ik ben betrokken geraakt bij een situatie waarbij er een dodelijk slachtoffer is gevallen. En uit respect voor zijn nabestaanden wil ik niet op de radio in details daarover over praten. Maar bedoel je dat je iemand hebt doodgeschoten? Ja. Ja. Dat is best een moment in je leven, toch? Ja, op zo'n moment stort heel je wereld gewoon in. Ja? Ja. Dan komt echt het besef van shit, waar ben je in terechtgekomen? Want dat had je door, van nu zijn we een grens over. Ja, ik wist het zelf niet. Ik las het pas achteraf. Oh. En dan ga je denken van oké, weet je, hoe heeft het zo ver kunnen komen dat je eigenlijk vanuit de stabiele thuissituatie zo bent afgegleden naar dat je hiervoor verantwoordelijk bent. Had je daar een antwoord op? Achteraf wel, na mijn detentie. Sorry? Na mijn detentie begon ik dat pas echt in te zien. Ja, want je hebt 7 jaar in de gevangenis gezeten. Ja. Best een ontzettend lange tijd. Ja, in een cruciale periode ook. Ja. Wat staat je daar het meest van bij, van die 7 jaar? De emotionele achtbaan. Ja? Ja. Je weet dat je fout zit, dus je weet dat als je veroordeeld wordt dat het terecht is. Maar uiteindelijk, als je dan toch gewoon officieel je uitspraak krijgt. Ja, ik was boos. Weet je? Op wie? Op alles. Op het systeem, op de rechters, op mezelf. Ik was gewoon boos. Ja. Dus dan kom je eerst gefrustreerd de gevangenis in. Daarna denk je van, weet je wat? Ik ga iets van mijn leven maken. Maar daarna zie je andere mensen vrijkomen. Jij blijft achter in de gevangenis. Dan, weet je, ben je weer boos. En op een gegeven moment denk je, weet je wat? Ik heb scheid aan de wereld. Fuck iedereen. Sorry dat ik het zo zeg. En dan ga je op een gegeven moment andere contacten in de gevangenis maken. Want je zit daar tussen andere criminelen. Het is een soort van netwerkborrel bijna. Dus ik denk, weet je wat, ik ga gewoon verder in de criminaliteit. Ja, want daarbuiten heb je normale mensen tussen dikke aanhalingstekens ken je natuurlijk bijna niet. Nee, je zit eigenlijk, je zit alleen maar tussen criminelen in de gevangenis. Ja. En is het gewoon steeds, weet je, heen en weer. Andere moment denk ik, ga iets van mijn leven maken. Andere moment ben je gefrustreerd dat je vastzit. En op een gegeven moment was ik wel echt zat. Toen ging ik mijn agenda stellen. Want elk jaar krijg je een nieuwe agenda. En dan tel je 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11. Op een gegeven moment was ik het gewoon zat. En toen dacht ik bij mezelf, weet je, als ik vrijkom, ik wil dat gewoon nooit meer. En was je vrijlating ook echt een nieuw begin? Ja, maar niet gelijk. Ik kwam buiten met de beste bedoelingen en enthousiast. Zoiets van, ik ga iets van mijn leven maken. Maar ik werd snel geconfronteerd met de realiteit. En dat was dat ik een enorme achterstand had. Ja, wat merkte je dan? Ja, in de periode dat ik vast kwam te zitten, dus zeg maar 2006 tot ongeveer eind 2012, 2013, was de technologie opeens wat reuzensprong vooruit gaan. Dus ik had bijvoorbeeld nooit een smartphone gezien. Social media kende ik niet. En ook gewoon praktische zaken. Ik moest een DigiD aanmaken en ik wist niet wat een DigiD was. Oh. Dus ik kwam eigenlijk Total Recall in een hele andere wereld terecht. Ja. Hoe komt het dan? Is er in de gevangenis? Hoor we. Ja, sorry, maar. Ja. Ik denk, hoe kan het dat je in de gevangenis niet. Je kijkt televisie, daar is, neem ik aan. Is het internet, neem ik aan? Nee, destijds had je geen internet in de gevangenis. Er is geen internet, sorry. Ik ben een beetje wereldvreemd wat dat betreft. Er is geen internet, oké, maar er is wel televisie. En er zijn mensen, ik neem aan dat je lessen kan krijgen. Of je moet toch iets van de wereld weten. Nou, ik keek altijd tv, ik las de krant en ik kreeg bezoek. Maar op een of andere manier is het toch heel anders als je zelf buiten staat. Ja. En als bezoek naar mij toe kwam en ik vroeg ze van, joh, hoe is het buiten? Ja, het gaat gewoon zijn gangetje. Want voor de mensen buiten waren de verschillen niet zo groot. Die zitten er middenin. Dus hun beseften denk ik niet dat ik gewoon helemaal niet wist wat er buiten veranderde. En je had natuurlijk dat netwerk niet van mensen die je eruit konden trekken. Die je een nieuw leven konden helpen opbouwen. Nee. Had je nog contact met je familie? Ja, ik kreeg wel 100% steun van thuis uit. Mijn moeder, soms tantes, kwamen wel gewoon bij mij op bezoek. Ja. Maar hun staan er echt met mij bezig. Dus als ik ze vraag naar buiten. Ja, naar buiten is goed. Hoe gaat het met jou? Ja. Weet je, hoe hou je jezelf hier binnen staande? Ja. Dus daarom. Maar die vrijlating werd wel een nieuw begin. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, het was gewoon. De laatste 5 jaar van mijn straf zat ik in PJ de IJssel. Dat is in het industriegebied. Dus als je naar buiten kijkt, je ziet geen bomen en zo. Dus toen ik buiten kwam, was het voor mij raar om zelfs weer gewoon bomen te zien. Maar je had dus 7 jaar lang geen bomen gezien? Nou, 5 jaar. 5 jaar? Ja. Jeetje. Dus dan kom je buiten, denk je van oké. Okay. En terugkomen op die vraag over onderwijs. Je wordt getoetst op je niveau, zeg maar. En ik had gewoon een gemiddeld niveau. En het niveau dat ze onderwijs dat ze aanbieden is niveau 1. Rekenen, Nederlands. Dus het was zeg maar onder mijn niveau. Dus er werd mij geen onderwijs aangeboden in de gevangenis. Dat vind ik zo moeilijk te begrijpen. Ik denk, het kost toch geld, dat gevangeniswezen. Dat kan je toch net zo goed doen. Dus je hebt geen onderwijs gekregen in de gevangenis? Nee. Had je dat wel gewild? Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee. Ja, ik ben niet zo van. Ik ben meer in een creative mind. Vond je eigenlijk dat je van jezelf dat je een nieuwe kans verdiende? Ja, dat wel. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat het toch blijft spoken in je hoofd. Je hebt iemand gedood. Geen klein ding. Ja, op een gegeven moment ga je het verschil zien of het ding in perspectief plaatsen. Het slachtoffer en ik waren beide bewust actief in de criminele circuit. Weet je, dus ja, het klinkt misschien raar voor iemand die niet dezelfde achtergrond als mij heeft. Maar ik denk dat dat anders zou zijn als je verantwoordelijk bent voor de dood, zeg maar. Het is sowieso niet goed. Van een onschuldig iemand bedoel je? Ja. Bijvoorbeeld tijdens een overval of zo. Het is ook een beetje het risico van het vak. Jij had ook al 7 jaar dood kunnen zijn op dat moment. Ja, ik denk als ik niet vast had komen te zitten, dat ik ook hier niet had gezeten. Ja. En dat maakt de verwerking makkelijker? Niet zozeer makkelijker, in de zin van, het blijft gewoon fout. Je hebt het recht niet om zoiets te doen, maar je gaat het wel, denk ik, makkelijker een plek geven. Bleven andere mensen je erop aankijken en mee confronteren? Jawel. Ja? Ja. Wat gebeurde er dan? Aan de ene kant geeft het een soort van een status. Ja? Ja, mensen verheerlijken het. Bij sommige jongens ben je dan helemaal de man? Ja. Ook als je in de gevangenis komt, word je toch beoordeeld op wat voor delict je vastzit. Ja? Weet je, ik heb mijn uiterlijk niet mee. Ik zie er niet dreigend uit als ik voor mezelf mag spreken. Nee, zeker niet. Dus als je dan in de gevangenis komt, dan gaan mensen al gauw kijken. Oké, waar zit jij voor vast? En als je dan voor een lullige zaak vastzit, ja, dan krijg je toch sneller dat mensen over je heen gaan proberen te lopen. Ja. Maar als je voor een grote zaak vastzit, hebben ze toch zoiets van, oké, weet je, ja, laat maar gaan. En sommige mensen buiten, ja, die hadden daar kritiek op, terecht. Ja, want je zei, aan de ene kant krijg je respect en van de andere kant niet. Nee, ja, sommige mensen die kunnen dat niet plaatsen. Die kunnen niet de link leggen van, oké, voor hetzelfde geld was met mij gebeurd. We waren gewoon bewust bezig in het criminele circuit. Ja, en dan kunnen sommige dingen zo fout aflopen. Maar sommige mensen die begrijpen dat niet. En ik vraag ze ook niet om dat te begrijpen. Als mensen daar kritiek op hebben, dat is hun goed recht. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. Maar eerst het nieuws van 3:30, gelezen door Michel Koenen. NPO Radio 1. In Rijswijk in Gelderland is de politie met honderden agenten bezig om een einde te maken aan een groot illegaal feest. Dat vindt plaats in een leegstaande steenfabriek en trok ook veel buitenlandse bezoekers. De politie deelt geen boetes uit. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag bijna 15.700 nieuwe positieve coronatests gemeld. Ruim 1000 minder dan gisteren. Gemiddeld is er wel een stijging. De afgelopen week waren het er per dag 10% meer positieve tests dan de week ervoor. In de ziekenhuizen was een flinke daling te zien. Daar liggen nu 1660 mensen met corona. Veel mensen wagen zich vandaag op eigen houtje aan een nieuwjaarsduik. Georganiseerde duiken, zoals die in Scheveningen, zijn er dit jaar niet vanwege corona. Maar de omstandigheden zijn wel ideaal, als je het zo kan noemen. Het is zacht en het water is nog niet erg koud. En de hoofdprijs van de staatsloterij is gevallen in Doorn. Het winnende lot heeft de combinatie FF41849. De winnaar had een heel lot en kocht het online. Daardoor krijgt hij of zij het bedrag automatisch op de bankrekening gestort. Het is grappig, maar ik ben het echt horen. De publieke tribune met Koen Verbraak. Ik praat dit uur met mensen die het roer in hun leven radicaal omgegooid hebben. En ik zal vertellen wie er aan tafel zitten. Dat zijn Yvonne Martens. Ze werkte 20 jaar bij een telecombedrijf, maar stapte over naar de zorg. Rachel Gavenbeek. Hij was drugsdealer, zat in de gevangenis, maar is inmiddels jongerenwerker en filmmaker. Adriaan van der Tang. Hij werkte 5 jaar in het bedrijfsleven en maakte 1,5 jaar geleden de overstap naar het onderwijs. En Rata Kloppenburg. Zij vertrok op haar 19e uit de christelijke commune waar haar vader een soort goeroe was. En zij maakte daar vorig jaar een theatervoorstelling over. We vroegen ook aan luisteraars of ze een nieuwe start hebben gemaakt of het over een andere boeg hebben gegooid. Laten we daar nog even naar luisteren. Hi Koen, ik wens je een gelukkig nieuwjaar, net als alle andere mensen. Ha Koen, het beste, alle goeds. Corona gooide roet in ons leven, ook in het mijne. Maar er zijn ook nieuwe kansen gekomen. Ik maakte een carrière-switch van operazangeres naar truiebreister. Dat laat zich in 30 seconden allemaal niet uitleggen. Maar de short version is: oude liefde roest niet. Mijn omslag begon in 2020, maar zette echt door in 2021. Toen ik vanuit een bestaan als bedrijfsadviseur, coach en trainer, pratend met mensen in kamertjes, mijn dagen doorbracht als voedselbosboer. Ik heb ontdekt wat het is om te boeren. Is er dan 30 jaar werken met mensen vergooid? Nee, dat is het niet. Willen we werkelijk een transitie in die voedselketen teweeg brengen, dan komt het er ook op aan dat mensen goed met zichzelf leren omgaan. En niet alleen in contact met de natuur, zoals we dat zeggen, maar vooral ook leren werken in contact met hun eigen natuur. En dat is ook wat ik iedereen wens. Komend jaar meer in gevoel met onze eigen natuur. En een tip voor iedereen die ook op zoek is naar wat anders: kijk naar wat je in je jeugd allemaal leuk vond. Want daar zit je sleutel. Zit daar wat in, Yvonne Martens? Kijk naar wat je in je jeugd allemaal leuk vond, want daar zit de sleutel? Ja. Ja? Ik heb een leuke jeugd gehad. Ja. En gelukkig heb ik ook allebei mijn ouders nog. Ja. Nee, maar ik bedoel, jij belandde in de zorg, hè? Ja. Ja. Lag dat voor de hand? Dat je daar terecht kwam? Dat lag niet voor de hand. Want wat er voor de hand lag, was eigenlijk dat ik naar het kantoor zou gaan. Dat heb ik natuurlijk ook al die tijd. Ja, 20 jaar bij een telecombedrijf gedaan. Tot op een gegeven moment in 2020 is mijn werkpakket van een telecombedrijf met eigenlijk nog 150 anderen is verhuisd naar Amersfoort. Dus was er ook geen optie om mee te gaan. Dus ik ben mijn baan eigenlijk kwijtgeraakt. Daardoor kwam ik thuis te zitten. Nou, in het begin denk je natuurlijk lekker, hè? Ik ga lekker alles schoonmaken en al de vrije tijd. En ja, natuurlijk mis je ook je werk en mis je je collega's. Wat je ook om je heen hoort is ook van, nou ja meid, je bent bijna 60, joh. Dus kansloos. Er is gewoon helemaal niks meer. Dus ik bedoel, blijf maar lekker thuis zitten. Nou, dat was ik eigenlijk helemaal niet van plan. Want ik wilde toch eigenlijk wel weer iets op gaan pakken. En op een gegeven moment is je huis schoon, zullen we maar zeggen. Ja, mijn huis is helemaal schoon. Ja. Ondertussen, ja. Maar ik wilde ook iets gaan doen wat ik echt wel leuk... wat ik leuk zou gaan vinden. Ja. En speelde corona daar nog een rol bij? Ja, corona, dat speelde zeker een rol bij. Want ik ben eigenlijk op de vacaturesites een beetje gaan kijken zo. Hè. Ik ben september dan 2020 zonder werk komen zitten... op de vacaturesites gaan kijken. Op een gegeven moment dacht ik, nou, gastvrouw bij een zorginstelling... dat leek me superleuk om te doen. Ik denk, nou, ik ga een hele mooie brief schrijven. En ik wacht af of ik word uitgenodigd. Maar ik werd ook helemaal niet uitgenodigd. En dan ben ik toch wel zo dat ik graag wil weten, waarom niet? Waarom, wat is fout met mijn brief? Of ben ik inderdaad ook te oud? Dat heb ik ook gewoon gevraagd. Van, is het mijn leeftijd? Speelt dat een rol? Nee, zegt ze, het speelt zeker geen rol, je leeftijd. Alleen, je hebt geen enkele ervaring in de zorg. Helemaal niks. Ik denk, ja, daar heb je ook gelijk. En ik heb helemaal geen ervaring. Totdat eigenlijk zo rond november 2020 op Facebook voorbij kwam... extra handen voor de zorg. Dat is een landelijke campagne. Ze konden echt extra handen gebruiken. Dat je niet zozeer een diploma voor nodig... maar alle handjes zouden helpen om alles... de mensen waren natuurlijk een enorme werkdruk. Dus ik heb daar een online training heb ik daarvoor gevolgd. Een week. Online? Online. Ik heb me ingeschreven. Ik heb een online training heb ik gevolgd. Met een week met ongeveer 20 anderen in de leeftijd van, ja. Nou, laat me zeggen, van 20 tot 60. En met wat voor mensen werk je nu ook alweer? Je zei het in het eerste half uur. Nou, werk ik met welzijnsgastvrouwen. En ik zit eigenlijk op een dagbesteding. En wat voor mensen komen daar? Wat? Mensen die eigenlijk bijvoorbeeld beginnen dementie. Mensen met een visuele handicap. Mensen met een lichamelijke beperking. Waar moest je aan wennen toen je daarmee begon met dat werk? Nou, ik zal heel eerlijk zeggen, want ik kwam daar... en het was voor mij natuurlijk ook helemaal nieuw... dat ik moest wennen. Ik voelde het gewoon als een warm bad. Oh ja? Vanaf de eerste dag? Ja, oh, ja. Ik voelde het als een warm bad. Ik voelde gewoon van, nou, dit hoort helemaal bij mij. Ik vond het helemaal fantastisch. Mijn collega's vond ik fantastisch. De mensen die er kwamen vond ik fantastisch. Ik had het zo vreselijk naar mijn zin. En je zit ook helemaal te stralen als je het vertelt. Ja, ja, ik ben er ook volop ingedoken, zeg maar. Ik heb ook gezegd van, hè, ik kom daar om te... Ja, eigenlijk een beetje om hen te ontlasten natuurlijk. Hè, want we hebben natuurlijk ook, druk. Ik zeg, nou, wat kan ik doen? S'ochtends werd de krant besproken. Ik zeg, nou, dat wil ik wel gaan doen met de mensen. Vond ik leuk, krantje bespreken met elkaar, gezellig. Ik zeg, ik wil ook alle feedback krijgen... die er nodig is om mezelf te verbeteren. Want je zoekt echt contact met die mensen en je praat met ze en je probeert... Ja, gaan we koffie drinken. Ik zeg, maar ik wil ook alle feedback van jullie krijgen... van wat kan ik verbeteren? Daar sta ik gewoon altijd voor open. En toen heb ik ook gezegd van, nou, je doet hartstikke goed... en de mensen vinden het ook leuk dat je er bent. Wat ik leuk vond om te horen... was dat je ook een hele lijst met vragen hebt bedacht... over de jeugd van mensen, toch? Ja, ik heb, wat ik zei, ik ben heel erg creatief. Ik vind het ontzettend leuk om dingen te verzinnen. Nou, daar kan ik het nu helemaal in kwijt. Ik heb bijvoorbeeld een soort vragenbox heb ik zelf gemaakt. En dat zijn ongeveer 80 vragen. Dat gooi ik er zo allemaal uit op de computer. Dat vind ik heerlijk, dat doe ik Noem allemaal eens een thuis. Vraag. Wat voor kattenkwaad heeft u vroeger uitgehaald? Oh, ja. Nou, dan zie je de mensen natuurlijk helemaal gaan glimlachen. Want die denken, nou, ik heb al wat rotgeintjes uitgehaald want eigenlijk. Want dat deel is er nog het langst natuurlijk. Ja, en toen zeiden ze bijvoorbeeld, nou, noem eens wat. Want dan ga je ook met elkaar in gesprek. En dan zeggen ze van, nou, we hebben bijvoorbeeld de deurklinken... bij nummer 50 en nummer 52 aan elkaar met vastgebonden met een touwtje. En dan bij allebei gebeld. Allebei de buren wilden open doen. Kon natuurlijk niet, want de deuren zaten vast. En die verhalen komen allemaal naar boven. Ja, die komen terwijl ze niet weten of het dinsdag of woensdag is. Nee, ze vonden het gewoon, ja, ze vonden het eigenlijk dat soort verhalen van, hè, weet je nog een leuke film? Heb je nog, weet je nog, buurkinderen van vroeger nog namen? Waar heb je veel mee, met wie heb je veel gespeeld? Zou je nog wel eens iemand van vroeger willen ontmoeten? Dat je zegt, die wil ik nog wel eens een keertje terugzien. Dat soort dingen eigenlijk, dat vinden de mensen gewoon fijn. Heb je nou ook het idee, hè, want ik zie met hoeveel plezier je hierover praat, ja. Dat je misschien wel veel te veel jaren heb vergooid bij dat telecombedrijf. Ja. Ja, ik heb veel te veel jaren vergooid. Ja? Dit past gewoon ontzettend goed bij me. Had je eerder moeten doen. Ja, wat ik ook zeg, toen ik daar binnenkwam, dacht ik, heb ik ook geen minuut gedacht van, oh, ik twijfel. Nee, ik vond gewoon zo meteen zo vreselijk leuk. Gewoon, ik vond de gezelligheid, de warmte. De mensen die daar binnenkomen op de dagbesteding, nou, het is gewoon een warm bad. Dat vind ik echt. En de mensen hebben natuurlijk allemaal de eigen rugzakje. Dus je gaat met veel meer plezier naar je werk dan vroeger? Ik ga heel veel plezier naar mijn werk. En de laatste keer heeft een collega van mij afscheid genomen. En die heeft 20 jaar gewerkt. En die heeft gezegd, ik heb nog geen ene dag ben ik met tegenzin naar mijn werk gegaan. En denk, nou, dat geloof ik. Dat kan niet iedereen zeggen, zullen we zeggen. Dat kan niet iedereen zeggen, maar ik ben blij dat ik het nu wel kan zeggen. Rata Kloppenburg, we spraken je in het eerste half uur. Jij groeide op in een streng christelijke commune, waar je vader toch een soort goeroerol vervulde. Jouw vader kwam in de jaren 80 in opspraak, hè? Oh ja, sorry, dat had ik na willen kijken. ik weet het eigenlijk niet goed, vertel. Nou ja, toen werd hij door ex-bewoners beschuldigd van hersenspoeling, van financieel gewin, ja, van ongewenste lichamelijke intimiteiten die therapeutisch waardevol zouden zijn. Dat is onweer. Ja, de jaren 80 was niet bijgebleven. Ik al weg. Dus dat ik maar ook dat valt je natuurlijk wel op als dat in de pers komt. Gek, hè? Nee. Nee? Nee, ik had dermate afstand dat ik... ik hoorde er misschien wel vaak over, er is weer een artikel verschenen. En dat was meestal wel altijd... Ja, dat was negatief van aard. Want we waren natuurlijk een stelletje gekkies in een boerderij. Dus ik had ook niet heel erg grote... Er was geen internet, dus ik ging niet echt tot opzoeken, dat artikel. Ik heb ook ooit wel eens een keer een lelijk artikel gelezen. Ja... ik snap die beschuldiging. Ja? Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want dat je werd gehersenspoeld? Dat is wat ik kan het alleen maar vanuit mezelf vertellen. Ja? Als kind kreeg ik ook het idee dat het beste voor mij was om te voelen en te denken zoals mijn vader. Nou denk ik nooit dat hij dat echt bewust heeft gezegd van oké, ik heb hier 80 mensen. Ik ga zorgen dat ze allemaal zo denken en voelen als ik. Dat was wel de praktijk. Want hij had een groot charisma. Of hij was Ja, hij was heel aanstekelijk. Ja. Hij was humoristisch. Hij had kon goed out of the box denken. Hij kon mensen op een ander been zetten. Hij heeft ook mensen. Je zag hem natuurlijk ook. Je zag mensen ook opknappen om hem heen. Dus dat maakte ook nieuwsgierig naar hem. En dat was de kant ook die aantrekkelijk was aan hem. Maar hij was heel radicaal. Dus als je... En wat bedoel je daarmee? Ja. Dat leven zoals hij dat voor zich zat. Als atheïstisch opgevoed jongetje. In een koude familie. Hij zag iets voor zich van warmte en samen. En met God en Jezus. En één grote familie. Één grote familie van warmte. En we maken een einde aan de drugs. En iedereen is welkom. En hoe meer heidenen, hoe frisser het hier zal zijn. Hij had een hekel aan christenen. Want hij had het gevoel, dat was niet radicaal genoeg. Dat was alleen maar op de zondag. Terwijl het is 24/7. Hij was heel enthousiast. Wat gebeurde toen jij... Want je zei net, ik ben voor de liefde weggegaan. Ja, hè? Ja. Wat betekende dat? Brak je toen voor je gevoel met dat verleden? Toen begon het grote breken. Dat is een heel moeizaam en eenzaam proces geweest. Ja. Maar mijn voorstelling heet God, seks en Shostakovich. En de seksualiteit en de kunst hebben mij daarin begeleid, zou ik maar zeggen. Want je raakte ook heel veel mensen kwijt daardoor. Ja, natuurlijk. Ik raakte mijn gezin kwijt, mijn ouders, mijn context, het dorp waar ik opgegroeid was. Het was ook echt alleen. En ik werd opgevangen in een wereld van het conservatorium die warm is en inspirerend was. En waar kunst een grote rol speelde. Seksualiteit ging een rol spelen. En dat waren grote en troostende factoren. Maar er was niet iemand met wie ik kon delen hoe groot mijn twijfel ook steeds blijft. Heb ik het wel goed gedaan? Want die twijfel bleef aan je knagen? Ja. Ja. Is dat op een dag overgegaan? In mijn voorstelling beschrijf ik een moment. En dan doe ik een beetje vaag over hoe oud ik ben. Maar ik ben dan achter in de 30. Dat ik denk, nu valt het van me af. En wat was dat dan voor een moment? Ja, ik weet niet. Dat verklap ik in mijn voorstelling. Dat, is niet leuk. Dat zeg ik niet. Het was een moment. Maar... Ja? Maar er was één moment dat je dacht, dit is een goede beslissing geweest. Het was steeds een goede. Ik heb nooit spijt gehad. Ik heb nooit teruggewild. Maar er was wel een soort... Ja, monster in mijn nek, wat zei... Ja, jij denkt nu wel dat je het leuk hebt, maar je moet terug, hè? Dat weet je. Dus er was nooit een verlangen om terug te gaan. Sprak dat monster met de stem van je vader? dat monster had zich beter verkleed dan anders was ik er wel. Maar het was mijn vader natuurlijk. Ja? Het was de invloed van mijn vader. Maar het kon ook in de vorm van een brief van iemand uit de geloofgemeenschap zijn. Of iemand, een van mijn broers of zussen. We bidden elke dag voor je. Oh, die zochten soms contact met je? Ja. Als afvallige? En dan zaten ze hoog. En ik was dan heel zenuwachtig natuurlijk. Dan schonk ik koffie in en dan trilde het koffiekannetje. En dan zeiden ze, vroeger was je zo ontspannen. En nu ben je zo zenuwachtig. Zie je dan niet dat je op de verkeerde weg zit? En dan moest mijn vriend of de mensen om me heen, die dachten, wat een kul, jongen. Gooi die koffie gewoon in hun gezicht. En ik dacht, maar misschien zeggen zij wel de waarheid. En die periode van zeker 10 jaar met therapie ook gelukkig, heeft zeker geholpen, dat je voelt dat waar ik was, dat het klopte bij mij. En kreeg je er voor je gevoel toch uiteindelijk evenveel voor terug? Of misschien wel meer dan je was kwijtgeraakt? Natuurlijk 1000 keer meer. Een miljoen keer meer. Het was een lastig leven, maar het was wel mijn leven. Dus ik heb nooit spijt gehad, nooit terug willen gewild. Maar die angst, die raak je niet zomaar kwijt. De angst voor het verkeerd doen. De angst voor God, zal ik maar zeggen. Dat is niet te beredeneren. Dan kan iemand wat naar je toe komen en die zeggen, hoe groot is de kans nou dat God bestaat? Dat helpt niet. Het zit in je vezels. Dus dat is een zwaar proces. En dat zit er nog steeds een beetje in? Dat weet ik niet. Niet dat ik het zo merk. Maar wel dat ik, als er iets in mijn leven gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld om die voorstelling te kunnen spelen, heb ik me over een angst moeten heen zetten om solo te spelen. Dan heb ik ook weer Want jij bent cellist, toch? Ik ben cellist, maar ik durfde nooit solo te spelen. Ah, nee. Daar moest ik overheen, want ik moest solo spelen in die voorstelling. Dan ga je weer, en heb ik daar EMDR voor gevolgd. En dan komt weer die vader. Ja, hierover je spelen. En je zegt, ik heb EMDR therapie gevolgd en dan komt weer die vader. Ja. Op wat voor manier dan? Die vader, dat zit gewoon in mijn vezels. Dat is je geweten. En dus, nee, dat is niet mijn geweten. Dat is iets. Nee, dat is ook niet mijn geweten. De geweten ben ik. Mm-hmm. En mijn vader is iets. Ik heb ook een hele grote liefde voor mijn vader. Dus dat is een. In dit stuk wat ik daar speel, daar speel ik ook de liefde voor mijn vader. Maar dat loskomen van die vader op je nek. Daar gaat die voorstelling. De voorstelling gaat over liefhebben en loslaten. En als er weer iets moeilijks is, bijvoorbeeld zoals die angst voor dat cello spelen, daar komt dan in zo'n therapie naar voren. Daar speelt mijn vader weer een rol. Dat bedoel ik maar. Dat is 2 jaar geleden dat ik dat heb gedaan. Dan komt hij toch weer om de hoek kijken. Ja, en dat is mijn, kun je dat zeggen, DNA. Dat iemand anders, jij hebt ook iets wat altijd weer terug zal komen. Voor jou zal jouw verleden in de criminaliteit altijd weer terugkomen. Is dat maar zo, Retri? Voel jij dat wat Ratar zegt? Jawel. Ja? Ja. Dat duikt toch dat steekt toch de kop op, dat andere leven? Nee, soms zie je gewoon dingen waardoor je een bepaalde link gaat leggen met het verleden. Dus het is niet zo van dat ik er last van heb, maar soms zie je gewoon bepaalde situaties en dan krijg je even een flashback van, oh ja. Kun je een voorbeeld geven? Moet ik zo op terugkomen dan? Niet gelijk, maar denk er even over na. Ja, is goed. Vraag het zo weer aan je. Adriaan van der Tang, jij bent overgestapt van het bedrijfsleven naar het onderwijs. Dat is natuurlijk toch een ander soort overstap dan die we net hoorden beschrijven. Ja. Maar het is natuurlijk toch wel een heel nieuw leven. Het vergt hele andere dingen van je, denk ik. Ja, ja, zeker. Wat heb je ontdekt over jezelf in die zin? Dat vind ik altijd vreselijke vragen. Maar je hebt misschien wel ontdekt dat je iets kan wat je niet wist dat je dat kon. Nou, ik denk dat ik steeds beter word in het gewoon erkennen dat ik iets niet kan. Ja? En dat is in het bedrijfsleven is er heel weinig ruimte voor over het algemeen. Je moet vooral laten zien dat je dingen kan en daarop voortgaan. En ik merk nu, dat leer ik die kinderen ook en ik leer het mezelf ook, dat het gewoon prima is om af en toe iets niet te kunnen en van daaruit verder te werken. Dus dat heb ik nu wel echt afgelopen 1,5 jaar. Omdat ik gewoon zo vaak geconfronteerd word met het feit dat ik iets nog niet kan als ik voor de klas sta. Ja, dan moet je dan maar gewoon gaan omarmen. Wat is iets wat echt nog beter moet? Nou, ik denk dat ik gewoon nog steeds wel kan ontwikkelen in bedenken van hoe leren die kinderen. Dat kan ik gewoon ook nog niet allemaal weten na 1,5 jaar. Je hebt het nu over de kennis van de kinderen, maar je bent ook mentor. Ja. Dan worden er nog heel andere dingen van je gevraagd. Ja, dat is nog spannender, maar des te leuker. Ja, dat is gewoon echt ontdekken van hoe kan je er voor die kinderen zijn. En dat is vooral met ze praten, vragen stellen en kijken van wat is hun leven, wat is hun wereld en wat gaat er in ze om. Geeft het meer voldoening, dit werk? Ja, zeker. Ja? Ja. Waar zit hem dat in? Het zit hem in het contact. Het zit hem in dat je merkt dat je voor die kinderen echt wat kan betekenen. En in het bedrijfsleven dan, ja, draait het toch uiteindelijk gewoon om geld. En hoe leuk het ook kan zijn om dat geld te verdienen. Ik vind het zoveel mooier dat ik er nu mee bezig ben om die kinderen te helpen zichzelf te ontwikkelen. En dat is zoveel meer voldoening. Ja, dus dat is ja, zeker. Want goed. Je zegt in het bedrijfsleven draait het om geld. Je krijgt natuurlijk nu ook aanzienlijk minder op je rekening gestort elke maand. Ja, dat is voor mij niet het geval, omdat ik hiervoor bij start-ups heb gewerkt. Dus dan krijg je sowieso niet heel veel betaald. Maar goed, daar waren vooruitzichten van bomen in de hemel. Ja, en dan heb je bonusstructuren en daar kan je dan nog wel wat mee bereiken. En wat dat betreft, als je kijkt hoe dat in het onderwijs is geregeld met je salaris en hoe je daarin kan doorgroeien, is natuurlijk wel heel anders, ja. Maar ik herken, als ik even in mag spreken, ik herken het wel dat je zegt. Je hebt natuurlijk minder salaris, je zit minder op je rekening. Maar je krijgt zoveel voldoening ervoor terug. Dat is heel raar gezegd, maar als zou ze nu zeggen, je krijgt 1000 euro meer en je kan weer terug, zou ik zeggen nee. Die voldoening is de bonus. Dit is echt voor mij, dit is voor mij het leven wat ik wil. Ja? Met deze mensen, met deze collega's, bij deze zorginstelling wil ik gewoon blijven. Dus voor mij is ook niet het belangrijkste het salaris. Ja. Ik vind het gewoon een voldoening, hè, dat je je week begint. Dat je denkt van leuk, ik ga lekker naar mijn werk toe, ik heb er zin in. Dat is voor mij belangrijk. Niet altijd het geld. Adriaan, ben je er voor je gevoel in status op achteruit gegaan? Nee, want eerst was je ondernemer. En doe je weer wat anders. Wat ook heel eerbaar is overigens. Maar voor je gevoel, hè? Nou, voor mijn gevoel niet per se. Maar dat kwam omdat mijn persoonlijke omgeving heel erg zei van, oh ja, ik snap helemaal waarom jij het onderwijs in gaat. Dat past bij je. Maar als je het vertelt bij voorgaande banen, dan denk je zo van, ga je echt in het onderwijs werken? Van, het is zo zwaar, je krijgt er zo weinig voor in verhouding tot. Ook als je kijkt, als ik deze opleiding afrond, heb ik 4 diploma's op zak. En als je kijkt wat daar dan het salaris wat er voor tegenover staat, je slaat eigenlijk nergens op. Als je kijkt wat je ermee kan bereiken in het bedrijfsleven. En ik ben het bijna helemaal met je eens, maar ik ben begin 30. Ik kan eigenlijk niks met mijn salaris vergeleken met wat er nu allemaal in de economie gebeurt. Ja, dat snap ik. Rachel, jij bent jongerenwerker geworden, hè? Ja. Wat doe je precies als jongerenwerker? Ik begeleid ze. Ik probeer ze te waken voor de fouten die ik zelf in mijn jeugd heb gemaakt. Vertel je over je achtergrond? Ja. Wat vertel je dan wel? Of zijn er ook dingen die je niet vertelt? Nee, ik ben gewoon zo open mogelijk. Ik wil sowieso taboe doorbreken. Dat het zeg maar zwak is om toe te geven dat je iets doet waar je eigenlijk niet helemaal achter staat. En ik probeer ze ook gewoon door mijn verhaal in te laten zien waar bepaalde keuzes naartoe leiden. En bij mij is het toevallig tussen haakjes goed afgelopen dat ik in detentie ben gekomen en weer vrij ben gekomen voor de tweede kans. Maar er zijn genoeg mensen die niet die kans hebben gekregen. Dus dan vertel ik ze gewoon daarover. Ja. En je maakt ook films, hè? Ja, klopt. Ik ben samen met vriend / regisseur Rien Bekskens. Hebben we laatst een filmproject met jongeren uit de wijk afgerond. Wat zijn het voor films die jullie maken? Nou, dit is de eerste film die we samen hebben gedaan. Oh, ja. En daarin laten we eigenlijk de belevingswereld zien van de jongeren in de grote stad. Ja. Waar ze tegenaan lopen en waarom ze bepaalde dingen doen of waarom niet. Merk jij dat je bij die jongeren ook een soort respect afdwingt omdat jij weet waar het over gaat? Dat jij weet hoe het is om in de gevangenis te zitten? Ja, herkenbaarheid is wel heel erg belangrijk. Als iemand tegenover hun zit die bij wijze van spreken niks mee heeft gemaakt, dan hebben ze zoiets van, ja, je begrijpt mij niet. Als je rechtstreeks van de sociale academie komt, dat maakt niet zoveel indruk. Nee. En bij mij hebben ze vaak wel zoiets van, oké, ze zijn niet altijd met me eens, maar ze staan er wel meer voor open om naar mij te luisteren, omdat ze denken van, oké, jij weet wel waar je het over hebt. Ja. En heb je voor je gevoel ook echt invloed op die kinderen, op die jongeren? Op het grootste gedeelte van de jongeren waarmee ik werk wel. Want dan zie ik aan dat ze mij benaderen als ze problemen hebben. Of dat ze mee willen helpen met projecten waar ik mee bezig ben. Ja, hier gooit corona natuurlijk ook grote scheppen roet in het eten. Ja, het is zonde. In de buurt zijn ze heel erg sceptisch over een buurthuis. En ik vind het juist heel belangrijk. En toen hebben we toch de kans gekregen om dan te beginnen met 1 keer in de week 2 uurtjes. En dat ging goed. De jongeren die kwamen over de vloer. Ze wist ook dat als ze zich buiten niet goed gedragen, dat ze niet welkom zijn. Dus het ging gewoon goed. En ja, door corona, door de maatregelen konden we niet meer open blijven. Hou je wel contact met ze online? Ja, ze sturen me elke dag berichten. Ze zitten, oh, dat wel. Ze zitten me nu ook de hele tijd berichten te sturen. Oh, ze luisteren? Ja, mijn telefoon trilt de hele tijd. Oh, ja. En wat voor berichten krijg je? Gewoon dat ze het tof vinden dat ik hier ben. En of ik een shout-out naar ze wil doen, naar de buurt. Shout-out naar Slingen. Oh ja, maar dat is wel... dat, ze volgen hun coach, zullen we maar zeggen. Ja, ik wil mezelf niet per se een coach noemen. Ik vind gewoon dat ik het verplicht ben om op deze manier bij te dragen aan, ja, aan mijn wijk. Weet je, als ik met mijn kennis en ervaring toekijk hoe sommige jongeren onwetend fouten gaan maken die ik heb gemaakt en ik doe niks, dan voel ik me verantwoordelijk, ja, mede verantwoordelijk als het echt fout gaat. We hadden het daar straks over dat je soms even een moment hebt dat je terugdenkt aan dat oude leven wat je ook hebt meegemaakt. En je zei, daar ga ik over nadenken of ik een voorbeeld weet. Ja, ik denk dat het meer zit in als ik bepaalde mensen tegenkom met wie ik, die ik bijvoorbeeld in het circuit ben tegengekomen, of als ik in gesprek ben met jongeren, ja, en ze vertellen me waar ze tegenaan lopen, dat ik dan bij mezelf denk van, oh, hier was het bij mij toen ik zo oud was ook zo. Dus hier moet ik meer opletten. Dus het zijn meer gewoon dat soort momenten die, ja, mijn verleden triggeren, zeg maar. Ja. Mag ik wat vragen? Ja, hoor. Want jij zei dat je vanaf je 18e volledig in de criminaliteit zat. En hoe is het de jaren daarvoor gegaan? Hoe ben je daar langzaamaan ingekomen? Kan je momenten verzinnen dat je denkt van, oh ja, toen ben ik weer een stapje dichterbij gekomen? Ja, kort samengevat. Ik raakte betrokken bij een ruzie. Ik ben aangevallen. Dan krijg je de keuze. Wat ga je doen? Ga je aangifte doen of ga je die gasten zelf terugpakken? Nou, aangifte is taboe. Dat doe je niet. Dan ben je zwak. Dus daar heb ik dat ook niet gedaan. Dus ik ging er toen op inzetten om die gasten terug te pakken. Nou, hun hebben natuurlijk dezelfde mentaliteit. Dus dan gaat het op een gegeven moment heen en weer, heen en weer. Op een gegeven moment komen er wapens bij. Maar ja, wapens kosten geld. Weet je, als je voorbij mensen gaat, je gaat naar pistolen, dat kost geld. En als je onder druk staat, dat er elk moment mensen op je af kunnen komen, dan is er haast bij om zo snel mogelijk aan een wapen te kunnen komen. Dus dan ga je naar manieren zoeken om snel geld te verdienen. Dus zodoende ben ik uiteindelijk langzaam in de criminaliteit gerold. Okay. Want op een gegeven moment ga je geld verdienen en dan ga je het vergelijken. Oké, vakken vullen of laden lossen of studiefinanciering of dit. Maar je bent ook een voorbeeld van hoe het zich ten goede kan keren. Nadat ik vast ben komen zitten. Ja, en wat, ja, je nu doet. Ja, nu ben ik een positief voorbeeld. En ik probeer mijn invloed gewoon te gebruiken om positieve initiatieven te starten. En dat lukt voor je gevoel? Ja, dat lukt zeker. We hebben onlangs met Zatkin Start College zijn we bezig om het traject, back to school traject op te zetten. Daarbij kunnen deelnemers tussen de 16 en 29 die geen voortgezet onderwijs hebben afgemaakt, kunnen dan binnen 9 maanden een mbo 1 diploma halen. Met zo'n diploma dan is vervolgonderwijs mogelijk. En ja, ook doorstroming naar de arbeidsmarkt. En dan zien je kansen er veel beter uit. Ja. Ja. Ik vond het een bijzondere ervaring om met jullie alle vier te praten vandaag. Op deze 1 januari van dit nieuwe jaar. Reggie Gravenbeek, Yvonne Martens, Adriaan van der Tang en Rata Kloppenburg. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit gesprek. Dit was de publieke tribune van Human. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan praten we met familie van daders van een misdrijf. Hoe ziet je bestaan eruit als je zoon of je broer plotseling een zeer ernstig misdrijf pleegt? Aan tafel dan de moeder en zus van Michael P. en voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw. Als u zelf ervaring met dit onderwerp heeft of er een vraag over wil stellen, mail ons dan depubliekentribune@human.nl. Voor nu, een mooie dag en tot volgende week. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Kies je voor de vrijheid van de een, dan weet je dat dat kan betekenen dat een ander niet meer de zorg krijgt die hij nodig heeft. Hoe corona ons denken over vrijheid heeft veranderd. Er zijn geen makkelijke keuzes. De Afrikaanse avonturen van Alexandrine Tinne en... Dit is de plaatselijke. Dit is de auto. Het tweede deel van het verhaal van de IRA-aanslag in Roermond. Dat is de auto, ja. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle André Lon, Dolf en Axe. Nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging.